Baninga na ngai na koyebisa bino ngai Lewis makila mabe baini ngai na baninga ikolo ya mosala e ntongwa poko nga na kopende na mosala ekoma na sanza mbongo ezali te nakende na patron bazali se koyebisa nga lokoto ya makase daidai nonte dinero sailaki nonte dinero batala mawate sanza mobimba nga na sali ata falaka elikambo te tokotala baninga na ngai na koyebisa bino ngai Lewis makila mabe baini ngai na baninga likolo ya mosala e ntongwa poko nga na kokende na mosala ekoma na sanza mbongo ezali te nakende na patron azali se koyebisa nga lopoto ya makase saidaki nonte dinero saidaki nonte dinero